بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أنا سمع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة na zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi muhkama ambazo zimebakishwa katika hukumu zake zile zile. La taqbalu an-naskha, hadithi hizo hazikubali kuingiliwa na naskhu, yani kufutwa hukumu ya zile hadithi, hukumu zilizoletwa na zile hadithi, zile hukumu zilizobebwa na zile hadithi zitabaki vile vile. Hadithi hizo hazikubali kuingiwa na an-naskhu. Naskhu ni nasi inakuja ima ya aya au ya hadithi, kufuta nasi kama hiyo iliyotangulia. Katika sharia liko hili jambo, Allah analeta hukumu fulani alafu wanabaki nalo Waislamu katika kipindi fulani, alafu inakuja nasi nyingine kuondosha ile hukumu walioletewa. Kwa hiyo inaitwa nasikh wal mansukh. Mansukh ni kile kilichotangulia, nasikh ni kile kilichokuja kukifuta kile kilichotangulia. Kwa tuna nasikh na mansukh. Nasikh kifutio, mansukh kifutwa. Tumeelewana vizuri hapa? Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni aliwakataza masahaba wasiende kuzuru makaburi, akawakataza. Baadaye huko akajasikika, akaja akasikika akisema, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi falana zuruha, nilikuwa nimewakataza msiende kuyazuru makaburi kuanzia sasa. Manake nafuta, natengua katazo langu lile, nalitengua kuanzia sasa, nendeni mkazuru makaburi. Kwa hiyo neno hii kuanzia sasa, nendeni mkazuru makaburi, hii tunasema ni hukumu mpya iliyokuja kufuta hukumu ya mwanzo. Hii mpya hii iliyokuja kufuta ya mwanzo inaitwa an-nasikh, na ile iliyofutwa ya mwanzo inaitwa mansukh. Mansukh. Na hili tendo linaitwa an-naskhu. An-naskhu, tendo lenyewe hili kwamba limekuja hili kufuta hili huitwa an-naskhu. An-nasikh, hukumu mpya iliyokuja. Al-mansukhu, hukumu iliyopita iliyofutwa iliyotenguliwa. Meelewa maana naskhi na nasikh na mansukh? Naam. Anasema waqad jaa anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ahadithu muhkamatun, na zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi ambazo ni muhkama, zimethibiti, hazijaondoka wala hazijabadilika. La taqbalu an-naskha, hazikubali hizo hadithi kufanyiwa naskhi. Hii tulizungumzia hapa dhahiri. Tadullu, hadithi ambazo zinajulisha, ala taharimi ittikhadhi alquburi masajida, juu ya uharamu wa kuyafanya makaburi kuwa ni sehemu za ibada. Zile hadithi zilikuja kuharamisha, zimebaki vivyo hivyo, zinaharamisha kujenga nyumba za ibada makaburini, hadithi hizo zimekataza. Kwenda kufanya ibada makaburini, hadithi hizo zimekataza na wala hazijafutwa. Minha miongoni mwazo hadithi hizo, hadithu Jundubi ibn Abdillahi al-Bajaliyi. Hadithi kutoka kwa huyo sahaba Jundub, na baadhi wanamdhibiti kwa fatha ya dali Jundab. Wako waliosema anaitwa Jundab na wako waliosema anaitwa Jundub. Naam, bin Abdillahi al-Bajali, maarufu watu wengi wanamwita Jundub radhiyallahu anhu. Miongoni mwazo hizo hadithi ni hadithi hii aliyokuja nayo, aliyopokea Jundub bin Abdillahi al-Bajali. Qala fihi, amesema katika hadithi hiyo Jundub bin Abdillah, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla ya kufariki kwa siku tano. Ndio maana Sheikh akasema muhkama, hizo hadithi ni muhkama, la taqbalu an-naskh. Kwa nini? Hadithi kabla ya kufariki Mtume kwa siku tano. Anasema sami'tu Rasulullah, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin, kabla ya kufariki kwake kwa siku tano, yaqulu akisema, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun, hakika mimi abra'u ila Allah, najitakasa kwa Allah, najitakasa kwa Allah, ajitakasa na kitu gani Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam? An yakuna li minkum khalilun, kwa jambo la kuwa mimi ninaye miongoni mwenu khalili. Hilo mimi nasema po, kule kwetu wanasema ngudu, kwenye hilo mimi nasema ngudu, sipo. Mola wangu mimi kwenye hilo sipo, mimi sina khalili kwa hawa. Khalili ni zaidi ya rafiki kipenzi aliye juu. Maana yake kwamba mimi kwa huyu sinaye mwingine nitakaye mukhitari, huyu ni khalili wangu, ninayempenda mahaba yaliyo juu kabisa. Huyo kwenu nyinyi sinaye, na kwa hilo najitakasa kwa Allah. Mola wangu mimi sinaye miongoni mwa hawa khalili. Anaweza akawa nao mahabibu, vipenzi vyake, lakini hawajafikia daraja la khalili. Tumeelewana vizuri? Japo sisi yafaa kusema khalili wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haifai kwake kusema ana khalili katika umma wake fulani ni khalili wake, hilo haruhusiwi zaidi ya Allah. Lakini kwamba fulani ni sadiqi, rafiki yangu, habibi wangu, yafaa. Lakini kuwa fulani katika umma huu ni khalili wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Mtume huyo bwana ni khalili wake, hapana. Ndipo hapa anajitakasa kwa Mola wazi wazi. Kwa nini haifai yeye kumfanya khalili yeyote katika umma? Fa inna Allah attakhadhani khalila, kwa sababu Allah ameshanifanya mimi kuwa ni khalili wake. Tumeelewana vizuri hapo? Kuna maneno yanasemwa na mshairi amsifia mwenzake, takhallalta maslaka ruhi minni wa bidha summiya al-khalilu khalila. Takhallalta maslaka ruhi minni, wewe umenipenya na umeniingia mpaka kwenye mapito ya damu yangu, wewe umo ndani kwenye mfupa, mshipa huu, mfupa huu huko unakwenda kwenye ubongo huko unakwenda wa bidhaa, na kwa ajili ya hilo kushibana huko summi al-khalilu khalila. Ndio maana khalili akaitwa khalili, kwa kuwa takhallalta. Akajenga hoja kwenye neno takhallalta, kwenye takhallalta likatoka neno khalili. Takhallalta maslaka ruhi minni wa bidha summi al-khalilu khalila. Umeona mapenzi yalivyokuwa makubwa, kwamba amemjaa kwenye kila sehemu, na kwa hilo khalili kaitwa khalili. Fa inna Allah attakhadhani khalila, kwani hakika Allah ameshalifanya mimi kuwa ni khalili, kama attakhadha Ibrahima khalila, kama alivyomfanya Ibrahimu kuwa ni khalili wake. Tumeelewana vizuri hapo? Anasema walau kuntu muttakhidhan min ummati khalila, na lau ingelikuwa yafaa kumfanya yeyote katika umma wangu huu kuwa ni khalili wangu, latakhadhu Aba Bakrin khalila, ningelimfanya Abu Bakri kuwa ni khalili wangu. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanywa kuwa ni khalili wa nani? Wa Allah, kama ambavyo Allah amemfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake. Na tumesema khalili imetokamana na neno khilla. Khilla wanasema hapa ni a'zamu wa a'la maratib al-hub, ni daraja la juu kabisa la kimapenzi, ni daraja la juu kabisa la kimapenzi. Na daraja hili Allah tabaraka wa taala amewahitari katika manabii wake wawili peke yao, wakawa hawa ni khalilullah. Wa kwanza ni baba yetu Ibrahim al-Khalil, wa pili ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa katika maneno yasiyofaa mtu anapotaka kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kwamba Muhammad ni habibullah, Musa ni kalimullah, Ibrahim ni khalilullah, kosa. Kumwita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni habibullah, kosa. Sababu habibu na khalilu, lipi liko juu? Khalilu. Sasa mbona unasema mtume ni habibu? Umemshusha, umemtoa kwenye ile nafasi yake ya khilla aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema mwenyewe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad ittakhadhani khalila, fa inna Allah ittakhadhani khalila, Allah amenifanya mimi kuwa ni khalil. Kwa hiyo yeye ni khalilullah, sio habibullah. Kwa tutasema Muhammad khalilullah, na Ibrahim khalilullah, na Musa kalimullah, alizungumzishwa na Allah tabaraka wa taala basi na wasita wa Jibril. Musa anamsikia Allah na Allah anamsikia Musa. Allah anamsemesha Musa, Musa anasikia na anajibu. Ma tilka biyaminika ya Musa, ni nini hicho kilichopo kwenye mkono wako wa kulia hapo ewe Musa? Musa anasema hiya asai, ni fimbo yangu. Atawakkau alaiha, huiegemea hii kansaidia kwenye kutembea na kwenye kadha. Waliya fiha maaribu ukhra, na ninayo hii fimbo kwa matumizi mengine, nachungia wanyama nafanya kadha. Qala alqiha ya Musa, akasema itupe hiyo fimbo ewe Musa. Faalqaha, akaitupa. Faidha hiya hayyatun tas'a, tahamaki imegeuka kuwa ni nyoka anayetembea. Qala khudhha, akamwambia chukua hiyo. Wala takhaf, wala usiogope, sababu waliogopa Musa nimshike nyoka tena. Khudhha wala takhaf, akapomkamata pap akarudi kuwa ni fimbo. Kwa huyu ni kalimullah, kwa Allah akamsemesha. Ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana, ewe Musa mimi ni Allah, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Fa'budni, bas niabudu mimi. Kwa huyu aliyezungumzishwa na Allah pasina kupatikana Jibril, kwamba Allah anamwambia Jibril, Jibril anashuka na maneno anampa nabii. Huyu ni kalimullah, yani Allah akazungumza naye, wanasema pe tu pe. Dhahiri eh? Na yule aliyefanywa khalili ni khalili wa Allah huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yule Ibrahim naye ni khalili wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo hapa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anatubainishia nafasi yake kwa Allah katika hii hadithi. Fa inna Allah attakhadhani khalila, Allah amenifanya mimi kuwa ni khalili. Kama attakhadha Ibrahima khalila, kama alivyomfanya Ibrahimu kuwa ni khalili. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalila, na lau ingelifaa mimi kumfanya yeyote katika umma wangu kuwa ni khalili wangu, latakhadhtu Aba Bakrin khalila, bas ningelimfanya Abu Bakri kuwa ni khalili wangu. Na hii ni fadhila ya Abu Bakr Siddiq, kwamba ingelikuwa na ruhusa ya kumfanya mwingine kuwa ni khalili asingepepesa macho, na haya akayazungumza wazi dhahiri shahir, ningemfanya Abu Bakri kuwa ndio khalili. Manake ndio kipenzi chake kikubwa sana katika safu ya masahaba. Naam, radhiallahu ta'ala anhu. Na hili linaonesha fadhila ya Abu Bakr Siddiq katika Uislamu na nafasi yake. Imani yake inapimwa kwa nusu ya imani ya umma, na yeye peke yake Abu Bakr radhiallahu anhu wa arda, yeye ndiye ambaye ataitwa siku ya kiyama na milango yote ya pepo minane. Yeye peke ataitwa na milango minane ya pepo, yani mlango huu unamwita ya Aba Bakri ingilia hapa, na mlango huu ya Aba Bakri ingilia hapa, kipindi ambacho watu wengine roho zao zimetaharuki, hawajui maishilio yao ni wapi, peponi au ni motoni. Huku yeye anaitwa na milango minane ya pepo. Kheri iliyoje hii! Na yeye ndiye wa kwanza katika wafuasi wa mitume na manabii kuingia peponi baada ya mitume na manabii. Muelewe hivyo, yaani akishaingia wa kwanza kuingia peponi ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atabishahodi, sababu watakaa peponi pale nje ya pepo milango imefungwa. Shafika pale watu peponi, kwenye peponi milango imefungwa. Sasa hapa vipi jamani? mpaka aje Mtume Muhammad sasa. Atabisha hodi, ataulizwa nani wewe? Malaika amepewa maagizo, atufungui sisi ovyo ovyo. Nani wewe? Atasema mimi Muhammad. Atasema malaika nimeidhinishwa nimfungulie Muhammad. Muna adab. Malaika anauliza nani, na yule mtume anajitaja kwa jina lake, mimi fulani, mimi Muhammad. Na hii ni dalili kwamba ukigonga nyumba ya mtu ukabisha hodi, ukiulizwa nani, usiseme mimi. Mimi ndo nini sasa? Hata siku moja alipobisha hodi mtu zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ana, yani mimi. Mtume akajibu ana, yani mimi. Kitu gani mimi? Sitaja jina lako mimi fulani. Nani? Mimi hapa. Sasa ni hapa ndo nini? Mimi fulani. Nani? Mimi hapa Albeto mfano. Upo hapo sako. Kwa hiyo atasema mimi ni Muhammad. Tafunguliwa, alafu wataingia mitume wale wengine ulul azmi, alafu wataingia kwa mujibu wa daraja zao. Wataingia mitume kwanza, kisha wataingia manabii. Sisi tunatofautisha baina ya mitume na manabii. Mtume kateremshiwa sharia yeye aifikishe kwa watu wake. Nabii ni yule ambaye anaifanyia kazi sharia ya aliyemtangulia. Dhahiri eh? Daraja la nabii ni baada ya daraja la utume. Kisha akasema ala wa inna man kana qablakum, eleweni ya kwamba wale waliopita kabla yenu, kanu yattakhidhuna qubura anbiyaihim wa salihihim masajida, walikuwa wana ada mbaya ya kuyafanya makaburi ya manabii wao makaburi ya watu wao wema. Walikuwa wakiyafanya ni sehemu za ibada, wanaabudu kwenye makaburi ya manabii wao, wanaabudu kwenye makaburi ya waja wao wema. Ala, eleweni na mtanabahi, mtanabahike kwamba jambo hilo halifai. Fala tattakhidhu alqubura masajida, basi msiyafanye makaburi kuwa ni misikiti. Inni anhaakum an dhalika, mimi Muhammadi na kukatazeni kutokana na jambo hilo kabla ya kufariki kwa siku tano. Mbona hizi hadithi jamani? Naziona hizi hadithi. Alafu angalia wale wanaozikana misikitini. Angalia hizi hadithi. Ziko kwenye vitabu tunavyokubaliana sisi na wao kwamba vitabu sahihi. Sisi tunaikubali sahihi al-Bukhari, tusiozikana misikitini, na wanaozikana misikitini wanaikubali sahihi al-Bukhari. Sisi tusiozikana misikitini tunaikubali sahihi Muslim, na wanaowazika mashehe zao mbele ya misikiti wanaikubali sahihi Muslim. Sasa tatizo liko wapi? Tatizo liko kwetu sisi, tumeielewa vibaya hii hadithi, au tatizo liko kwao, hawataki kuielewa hii hadithi? Anasema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahu Allah Ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-'afiyah, anasema bal inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, bali hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama, lamma nazala bihi al-mautu, alipoteremkiwa na umauti, hali ile ya kutolewa roho, maanake siku hiyo hiyo ya kufa sasa, haya aliyoyasema Jundub bin Abdullah al-Bajali ni siku tano kabla ya kufa. Na haya mengine anayosimulia Aisha na Ibn Abbas ni siku ile ambayo ameteremkiwa na hali ya kifo. Hadhara min ittikhadhi al-quburi masajida, alitahadharisha pia jambo hili la kuyafanya makaburi kuwa ni sehemu za kuabudu. Kama fi sahihain, kama ilivyokuja katika sahihi mbili, Bukhari nambari 1453 na Muslim nambari 1187. An Aishata wa Ibn Abbas, kutoka kwa Aisha na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, wamesema masahaba hawa wawili, lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, ay al-maut, pale yalipomteremkia mauti mtume sallallahu alayhi wa sallama, tafiqa yatarahu khamisatan ala wajhihi, alikuwa akijitupia shuka juu ya uso wake, kwa maana alikuwa anajifunika. Fa idha ghatamma biha, kwenye riwaya, anapojihisi vibaya kupitia hali hiyo aliyoifanya ya kujifunika, kwamba labda anapumua kwa shida, kashafaha, anaifunua ile shuka, anaufunua uso wake kwa kuiondosha ile shuka kutoka kwenye uso wake. Kashafaha an wajhihi, huiondosha ile shuka kutoka usoni mwake. Faqala, akawa anasema, wa huwa kadhalika, ilhali yupo katika mazingira hayo, anajifunika, akijisikia vibaya anajifunua, akijisikia vizuri anajifunika, akijisikia vibaya anajifunua. Akasema akiwa katika mazingira hayo, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara, laana za Allah ziwashukie mayahudi na manasara. Imma ni jumla duaiya, kwamba mtume anawaombea dua, anawaombea laana mayahudi na manasara, au iwe ni jumlatun khabariya, kwamba mtume anatoa khabari alayhi salatu wassalam kwamba Allah amewalaani mayahudi na manasara. Sababu ya kulaaniwa kwao ni nini? Ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida, wameyafanya makaburi ya viongozi wao wa dini, manabii wao, kuwa ni sehemu za kutenda ibada, ikawa Allah au Mola haabudiwi ila mahala hapo. Yuhadhiru ma sanau, ameyafanya hayo. Yuhadhiru, lengo lake ni kutoa tahadhari, ma sanau, kutokamana na yale waliyoyafanya. Anatahadharisha umma wake kwamba na nyinyi msije mkafanya lile ambalo litapelekea laana, mlaaniwe na Mola wenu. Lipi hilo? La kujenga makaburi au kuweka makaburi kwenye nyumba za ibada, au kujenga nyumba za ibada kwenye maeneo ya makaburi, kwa yale tuliyozungumza kuwa katika dini ya Kiislamu havikutani viwili. Chochote kitakachomkuta mwenzake kinatakiwa kiondoshwe. Katika Uislamu hayakutani makaburi na nyumba za ibada, nyumba za ibada hazikutani na makaburi. Kitakachomkuta mwenzake kiondoshwe. Kama ni kaburi limekuta msikiti, kaburi lifukuliwe, akazikwe maiti huko wanapozikwa watu wengine. Kama ni msikiti umekuta kukuta makaburi, au umekuja kukuta makaburi, uvunjwe, usiswaliwe huo msikiti mahala hapo, kwa kuwa kwenye dini yetu havikutani viwili. Kuweka nyumba za ibada kwenye maeneo ya makaburi ni ishara ya wazi kuja kupatikanisha ushirikina baadaye, na Uislamu umeziba mianya inayopelekea watu kuja kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana vizuri hapo? Anasema hafidhahullah taala, wamatta'ahu bis-sihhati wal-afiyah, fa hadhihi al-ahadith hadithi zote hizi an Aisha, kutoka kwa Aisha wa ibn Abbas wa Jundab au wa Jundub, baadhi wameidhibiti Jundab, wengine wamesema Jundub bin Abdullah al-Bajali, kwenye shak katika shakli ya jina lake ni Jundab au ni Jundub. Wako waliosema ni Jundab wanaitamka hivyo, na wengine wanaitamka Jundub, na imeshuhurika kwetu Jundub. Wa Jundub radhiyallahu anhum, hadithi zote hizi kutoka kwa masahaba hawa watatu, muhkamatun, ni hadithi muhkama, kwa maana hazikuingiliwa na an-nasakh, hazikufutwa, zimethibiti katika uhalisia wake ule ule. La taqbalu an-nasakha, hazikubali naskhi kufutwa, bihali min al-ahwal, kwa hali yoyote miongoni mwa hali. Lianna haditha Jundub fi akhiri ayami, kwa sababu hadithi ya Jundub bin Abdillahi al-Bajali radhiyallahu anhu fi akhiri ayami, alizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwishoni mwa masiku yake. Tuliona kabla ya kufariki kwa siku ngapi? Tano, kwa siku tano. Wa hadithai Aishata wa Ibn Abbas, na hadithi mbili ya Aisha na Ibn Abbas, fi akhiri lahadhati, katika naam kipindi chake cha mwishoni mwishoni cha kukata roho, sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ile ya Jundub siku tano kabla, na hizi mbili za Aisha na Ibn Abbas mwishoni mwa kipindi chake cha uhai kabla ya kukata roho. Fala yajuzu li ahadin min almuslimin afradin au jamaat, hivyo haifai kwa yeyote katika Waislamu mmoja mmoja au wengi kwa ujumla, tarku ma dallat alayhi hadhihi alahadith as-sahiha, kuyaacha yale ambayo yamejulishwa na hizi hadithi sahihi almuhkama, ambazo hazijaingiliwa na nasakh. Haifai kuacha yale yaliyo elekezwa, dallat alayhi hadhi alahadith, yaliyojulishwa juu yake na hizi hadithi. Kwa maana hadithi zimejulisha juu ya kutofaa kufanyaje, kuzikana makaburini kwanza, lakini kadhalika kutekeleza ibada katika maeneo ya makaburi ya manabii na wajawema. Tarku ma dallat alayhi hadhi alahadith, haifai kwa Muislam au kwa Waislam mmoja mmoja au kwa mijumuiko yao kwa wingi, tarku, kuacha, ma dallat alayhi hadhihi alahadith, yale yaliyojulishwa na hadithi hizi. Wa ta'wilu ala amalin, na kuegemea na kutegemea, ala amalin hasala fi athna'i ahdi bani Umayya, juu ya jambo lililopatikana, naam, ambalo limepatikana fi athna'i ahdi bani Umayya, katikati mwa vipindi vya daula ya bani Umayya. Wa ta'awidu, kutegemea, kuegemea, istinaj, istinaj, kuegemea, kwa maana ukaijalia, ukalijalia tendo ambalo limefanywa na daula ya bani Umayya, naam, kwamba ndiyo ngao yako au ni kinga yako au ni nguzo yako unayoiegemea, kwamba sasa hilo jambo mbona limefanyika zama zile, mbona zile zama zinaitwa ni zama za miongoni mwa karne tatu bora. Haifai tukaziacha hadithi tukaliegemea jambo ambalo limepatikana katikati ya uongozi au kipindi cha daula ya bani Umayya. Wataawilu imekuja kwenye zile beti, hadha i'tiqadu ash-Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifa thumma Ahmada yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum, malizia, famuwaffaqu wa in ibtada'ta fama alayka muawalu. Ndio imekuja hapa, hii ni itikadi, hadha i'tiqadu ash-Shafi'i wa Maliki, hii ndio itikadi ya Imam Shafi na Imam Malik, wa Abi Hanifa, na hii pia ndio itikadi ya Abu Hanifa, thumma Ahmad yunqalu, kisha pia ndio itikadi inayoegemezwa inayonukuliwa kutoka kwa Ahmad bin Hanbal, fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqu, kama utapita kwenye njia zao hawa maimamu wanne hawa tuliowataja, basi wewe utakuwa umepata tawfiq. Wa in ibtada'ta, na kama utazusha ukaitakidi kinyume na haya tuliyotaja hapa kwenye beti zetu hizi, fama alayka muawwal, hutokuwa na mustanad, maegemeo ya kuegemea hutokuwa nayo. Anasema wataawilu ala amalin hasala fi athna'i ahdi bani umayya. Amali gani hiyo? Wa huwa idkhalu alqabri, nayo amali yenyewe ni kuliingiza kaburi la mtume alayhi salatu wassalam, fi masjidihi sallallahu alayhi wasallama, katika msikiti wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayustadallu bidhalika, ikajengwa hoja kwa tukio hilo ambalo limepatikana, fi athnai ahdi bani umayya, ala jawazi binai almasajidi ala alqubur, juu ya kufaa kujenga nyumba za ibada kwenye makaburi, au dafni almauta, au kuwazika wafu, fi almasajidi, misikitini, haitofaa. Tukajenga hoja kwa jambo ambalo limefanyika, naam, katika daula ya bani umayya, zama za khalifa Al-Walid ibn Abdul Malik bin Marwan, makao makuu yakiwa ni Damascus. Wa amma masjid Quba, amma msikiti wa Quba. Tukumbuka Sheikh ametaja misikiti miwili huko, si ndio hivyo? Masjid Quba na masjid, amesema inapatikana katika mji huu misikiti miwili, ibara kama hiyo. Akataja habari zinazohusu masjid ish Masjid Nabawi. Anasema wa amma masjid Quba, amma masjid Quba fahuwa thani almasjidaini, ni wa pili katika hii misikiti, ni wa pili katika misikiti miwili. Wa kwanza ni Madina, Masjid Nabawi, wa pili ndio huu. Alladhaini, misikiti miwili ambayo, lahuma fadlun wa sha'nun, inayo miwili hiyo fadlun, ina fadila, wa sha'nun fi hadhihi almadina, na msikiti ambao una shani katika mji huu wa Madina. Wa kad usisa, na imeasisiwa yote miwili hiyo, usisa tathnia hiyo, ingekuwa mmoja angesema kwa usisa bila ya alif kwenye sin, sin ni alama tu tathnia kama wanavyosema watu wa nahwu. Wa kad usisa, na kwa hakika imeasisiwa, ala taqwa, juu ya misingi ya uchaji, min awwali yawm, tangu ile siku yake ya kwanza kabisa. Wa kad jaa ani nabii sallallahu alayhi wasallam, na imekuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, min fi'lihi, katika matendo yake aliyoyafanya yeye, wa qawlihi, pia katika kauli yake aliyoisema yeye alayhi salatu wassalam, ma yadullu ala fadli salati fi masjid Quba, yale yaliyokuja katika kubainisha fadla na ubora wa mtu kuswali katika msikiti wa Quba, matendo yake yamejulisha hivyo, kauli yake imejulisha hivyo. Kwa tuna sunna kaulia na tuna sunna fiilia. Amma fiiluhu, ama kitendo chake, fa an Abdullah ibn Umar, kimepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qal, أمسام ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، عليكو أمتوم صلى الله عليه وسلم أكي ونيا مسكت وقباء، كل سبت كلا سيكو يجمع موسي ماشيا سيكو ينجين أنا تمبيا كمين وياك وراكبا سيكو ينجين أنا باندا كي باندوا، فيصلي فيه ركعتين أكي فيك كله هصالي ركامين kila Jumamosi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa amma qawluhu, amma qawli yake, عليه الصلاة والسلام فقد ثبت عن سهل بن حنيف إمثبيتي كتوكك وسهلي مروى حنيف رضي الله عنه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتنوا الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ييوتي أتكي طهريش جمالكواك طهارة كاملة ثم أتى مسجد قباء كشاكا وندي مسكت وقباء فصلى فيه صلاة أكصالي كتك مسكت وقباء صلاة موجة كتك صالة صلاة يوتي كتك صالة إيه فريضة إيه نافلة أنسما كان له أجر عمرة أتقات ملك يا عمرة أتقات أجير ومثيل يليفني عمرة كبات قال ركام بي أو صالة يوتك يبات صب صلاة نكرة في سياق يش كل سياق ياني هف. نعم الشرط أحسنت من تطهر مشروطيش وهيو كان له أجر عمرة إن كل نينيو جملة هيو كان له أجر عمرة إن كل جملة غاني هكو جواب الشرط وجزاؤه أحسنت رواه ابن ماجة وغيره أما يبكي ابن ماجة لوينجيني وقوله في هذا الحديث نقولياك امتون صلى الله عليه وسلم كتكه حديث قال علي قسيمة فصلى فيه صلاة أكصالهم صلاة يشمل الفرض والنفلة هكسانيا هجمليشا نعم صلاة يفرض نصلاة يسنة يكوني نكره ولم يرد في السنة نوال هيكوجة كحديث ما يدل على فضل مساجد أخرى يالي يلوجليشا جوية فضل يمسكت منجين في المدينة كتكنجي ومدينة كمانا واتو وصدنغنياني واتو وصدنغنياني فضيلة يكوجة ومسكته ميويل تو ويوكيامبوا هنا مسكت فلاني ما خرافة ونطبيع هز هنا مسكت فلاني بالي هنا مسكت فلاني بالي هنا خبار كوبا هو ولم يرد في السنة نوالها يكوجة كتك سنة ما يدل على فضل مساجد أخرى للأمباله جنيشة جوية فضل يمسكت منجين في المدينة كتكهوم جوى مدينة غير هذين المسجدين زيد يمسكته ميويل بس قباء مسجد إيش المسجد النبوي كسوالي قباء ماليبو ياكي لساونا ماليبو يليكو دا عمره أكيدا ماكا كهرمية katika miqati imma akarimia kwenye miqati ya lamlam au miqati ya dhul hulaifa au miqati ya abaru ali karnul manazil juhfa aka ingia kwa talbia paka akafika Makka akafanya tawaf kisha akaenda sa'i baina safa na marwa mpaka kama akatahallal katika umra yake نساونا عليه صلاة ركام بيلي أو صلاة فراضي كم ديريكي يكو مسجد قباء